gospodyni tego wspaniałego ośrodka za to, że mogli się dla Państwa zaśpiewać, zagrać. Oczywiście ja życzę Państwu również wielu wrażeń artystycznych. Jadąc tutaj na koncert, usłyszałem taką rozmowę między pewnymi osobnikami, że za 5 dni, czyli za 5 dni, kiedy będzie już właśnie kalendarzowa wiosna, ma być 25 stopni. Ale właśnie 25 stopni. Więc dlatego powiedziałem wiosna. Która będzie w tym roku, znaczy mam nadzieję, że jesień stanie się wiosną również dzięki naszemu koncertowi. Na pewno większość z Państwa zna bohaterkę dzisiejszego koncertu. Jest nią Aneta Nieścior, jak wspominano. Jest to, żeby tak wymienić wszystkie jej przewagi. Na pewno poetka. Jest to na pewno malarka. Jest to na pewno songistka, chociaż nie szansonistka, ale żeby tak było do wiersza, na pewno artystka. Zatem, proszę Państwa, niech stanie się muzyka. Za chwileczkę przed Państwem Aneta Nieścior, która zaśpiewa szereg songów swojego autorstwa, jak i songów z przeszłości, które ją fascynują. Panie i Panowie, Aneta Nieścior. pierwszym Agnieszka Osiecka, słynna polska poetka, i Andrzej Ziemiński stworzyli wspaniały song W żółtych promieniach liści, który zdobył jedną z nagród na tamtorocznym festiwalu opolskim, który jeszcze był festiwalem piosenki. Stał się natychmiast bardzo popularny. Pewnego dnia przyszła do mnie Aneta i powiedziała, że bardzo chciałaby tę piosenkę zaśpiewać. Proszę bardzo. Mrzał W tej nocy Prowadzisz drogą Thank you. piosenka autorstwa. Będzie to kolejny są kanał. Teraz będzie piosenka o lesie. To nie ma, bo wszystkie są o lesie i o wietrze. No dobrze, to o lesie, tak? Nie są powiedzmy. No dobrze. Została stworzona przez pana Zenona Friedwalda i Jerzego Petersburskiego przed II wojną światową. Jest to jeden z najsłynniejszych utworów międzywojnia, ogólnie znany, dość często wykorzystywany w recitalach. Dzisiaj wykona dla państwa to Aneta Niszczor oczywiście. potem niech wali się świat. Ta ostatnia niedziela, dzisiaj się rozstaniemy, dzisiaj się rozejdziemy. Olga Jackowska i Marek Jackowski są autorami następnego songu pod tytułem Jestem kobietą z repertuaru Olgi Jackowskiej, niedawno zmarłej wspaniałej polskiej artysty. Thank you. Drogi przy historyczny, tak dawno, dawno temu, wspaniały poeta, niestety dzisiaj już nie doceniony, Józef Piedzierzycha Simowicz, który był związany z takim regionem, bardzo przez nas lubianym, z Bieszczadami. Czy ktoś z Państwa wie, co oznacza słowo Bieszczady? Po łąkowsku czady to dzieci, a biesy to biesy. To tak gwoli właśnie Bieszczad. Natomiast autorką muzyki tego songu była Elżbieta, jest Elżbieta Adamiak. Także teraz jesienna zaduma. Anety Nieścior. Mam nadzieję, że tylko na tym koncercie autorski czekam na następne oczywiście Anetko. To jest utwór pod tytułem Powiedz. Utwór pod tytułem Wolny Wietrze chciałabym zadedykować moim przyjaciołom. Myślę, że właśnie dzięki tej piosence jesteśmy teraz tak blisko, jak jesteśmy. Rodzicom oczywiście też. Tak, oczywiście bardzo, bardzo, bardzo dziękuję za to, że ze mną jesteście, za to, że mnie codziennie wspieracie i za te piękne koszulki, bo nie wiem, czy wszyscy widzą. Pokażcie, pokażcie. Przyjaciele przygotowali dla mnie niespodziankę. Mają na sobie koszulki z tekstami moich piosenek. Nie chcę się bardzo. W każdym razie bardzo wam dziękuję. I ten polny wiatr będzie dla was teraz zaśpiewany. Tak, dla was. Dziękuję. mocnym dam.